švedskoj meni crnim čizmicama. Takni me, makni me, nedostižni moj. Seretem, seretem, a moj lepi dobri Janoš, zvezdice, mesec pun, želim opet u taj varoš. Budapest, Budapest, zvezdka meni crnim čizmicama. Takni me, makni me, udri žicu gdje zagolicaj mi se. Jao, jao, što te volim, volim, pa ne mogu da odolim, dolim. Neka udari me grom, nek me stigne ti sa djavola. Ako šalim se, Janoš, ubi me. Ako ne šalim, tad poljubi me. Udri žicu gdje zagolicaj mi se. Seretem, seretem, ah, moj lepi, dobri Janoš, zvezdice, mesec pun, želim opet tu taj varoš. Budapest, Budapest, svetskaj meni crnim čizmicama, takni me, makni me. Janoš, ubi me, ako ne šalim, tad poljubi me. Udri žicu gdje zagolicaj mi se. Jao, jao, što te volim, volim, pa ne mogu da odolim, dolim. Neka udari me grom, nek me stigne ti sa djavola. Ako šalim se, Janoš, ubi me, ako ne šalim, tad poljubi me. Udri žicu gdje zagolicaj mi sve. Jao, jao, jao, Janoš.